Book 2 16 16 فصول السنة والطقس Pory roku i pogoda Pory roku i pogoda هذه هي فصول السنة To są pory roku. To są pory roku. Arrabija, as-sajf. Wiosna, lato. Wiosna, lato. Al-kharif, wa-shita. Jesień i zima. Jesień i zima. As-sajfu har. Lato jest gorące. Lato jest gorące. Fi sajf tastau szems. Latem świeci słońce. Latem świeci słońce. Fi sajf nuhibbu an nadhhaba litanazzuh. Latem chodzimy chętnie na spacery. Latem chodzimy chętnie na spacery. Ashita'u barid. Zimą jest zimno. Zimą jest zimno. Fi shita' tuthlij aw tumtir. Zimą pada śnieg lub deszcz. Zimą pada śnieg lub deszcz. Fi shita' nufaddilu al-baqa'a fi al-bayt. Zimą lubimy siedzieć w domu. Zimą lubimy siedzieć w domu. Al-jawu barid. Jest zimno. Jest zimno. Innaha tumtir. Pada deszcz. Pada deszcz. Al-jawu asif. Wieje wiatr. Wieje wiatr. Al-jawu dafi'. Jest ciepło. Jest ciepło. Al-jawu mushmis. Jest słonecznie. Jest słonecznie. Al-jawu safin. Jest pogodnie. Jest pogodnie. كيف الطقس اليوم? Jaka jest dzisiaj pogoda? Jaka jest dzisiaj pogoda? اليوم الجو بارد. Dzisiaj jest zimno. Dzisiaj jest zimno. اليوم الجو دافئ. Dzisiaj jest ciepło. Dzisiaj jest ciepło.